عقلی دلائلو شپاک پرد شرک فی البرکات سرا او دریم باب کی نقلی دلائلو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام چاول نوح علیہ السلام ذکر وکړو صراحتن ابیاد نور انبیاء اجمالا اخر کې موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام او حضرت عیسی علیہ السلام او مریم دریم باب او حدیث کے راضی صحابی ہوئی چونگی حضر نبی علیہ السلام پسی اجارو سورة مومنون شورو کا پمانزکے نوچی ذکر دا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام لراغے نمانزکے بھی پریشانی را لے دیر وقت خاموش او سو کوئی مرد تینا رستو دیسا علیہ السلام و حضرت مریم باز دکا پریشانی پا دیو آنچ نبی علیہ السلام ویلیو چلائی لانتو کی پا یہود نسواراو د انبیاءو د قبرونو نه جمعتونه د عبادت ځایونه جوړ کړي نو ډېر زیات په دې عیسایانو کې وو دا څلورم باب دی او دې کې رد شرک به لیکي ځکه قرآن همیشه د پاره یا توحید بیان کړي نو دواړه مسلې بیانې او دواړه قسمه شرک رد کړي اعتقادیوم چې هغه په دعا او په لینو په تصرف په عبادتې او دا غسی په اهلیوم چې هغه ته حرام او حلال وي محرمات د الله او د عبادو او دا غسی تحلیلاتم تاسو نظریات الله او نظریات غیر الله نو زموږه سلی ثابتي او دورت کوي محرمات د الله صحیح دي چې کوم یې حرام کړی مردار او نه به دن کې له خنزیر دار او چې کوم خلق بزن حرام کړی غیرت کړی دي چې ما جعل الله بحيره ولا صائبه ولا ندی کې یو غلط چې تحریمات د عبادو او بل صحیح چې تحریمات د الله او تاسو نه ديني آزاد کوم چې کوم د الله په نوم دي هغه عبادت ته هغه صحیح دي چې کوم د غیر الله په نوم ما او الا نو حرام دي او شرک یا ایو الرسل قلوا من الطيبات وعملوا صالحا ويلو الله قال وصر ذي چه پیغمبرانو خوراک کوئے صفا و سترا او بیا عمل کوئے عمل صالح عمل صالح دا پار شرط ذکر کو اکل د طیبات چې پاک خوراک کین عمل صالح وای عمل ولې قبلیږي حدیث کې هم د غدری خبرې راځم کړی وي چې من اکل د طیبان وعمل فی سنت وامن الناس بوائقه دخل الجنة کوم خلق کې چې د درې عملونو درې صفاتونه یې چې خوراک کوي پاک صفا او سوترا حرام پکې نه یې او عمل کې په سنت باندې چې ریبا بدعت پکې نه یې او خلق داغه د ضرر نه په امنې نو سیده به جنت ته ځي علامه کان من عمل انکار سا عمل کړی نو دلته هم دا دوه خبرې بیان کړې رد شرک فعلی وکړو چې خوراک کوي صفا او سترا مردار مخره دغه سی ویني او خذ فنزیر او نظر نیاز ز غیر الله ا خبیثات تی کنه نن طیبات خوره چې الله تعالی پر اته قسمه انعام پیدا کړی او دا حلال کړی ابي ویلو عمل صالحان عمل کوي په سنت یو قول دا دی چې رسول که جمع راغلی دا امرت تینا مفرد تی یعنی ایوه الرسول پیغمبر تاوی اخیلی لیکن اول مانا بہتر دا ذکر تاویل تاجت نشتا ٹک دا چه قرآن کی دا سر راغلی دی جمع امرت تینا واحدی اول مخیم راغلیو حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم الله يراشد من ملائكه وذي وفاتك نوخ يو ملك الموت ته او سيغيوتا ده جمع استعمال کرده در عزيزة سيده عزتا وده شرافت ته بارخا لیکن دلتا كما ناولا بهتر ده ذكر ده هر پیغمبر طويلو یوا دې خري پیغمبر څنګه حدیث کرا غلیو چې الله دې امت څومره فضیلت ورکړي چې کوم خبره پیغمبرانو څخه کړي وا هغه دې امت مؤمنانو ته کړي دا ولي پیغمبرانو ته هم دا ویلي چې کلو من الطیبات وعملوا صالحا مؤمنانو ته ویلو مخکې سوره بقره کې یا ایو الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون رضی امت مؤمنان او انبیاء الله رب العزت په یوم مقام کې ذکر کړه دا فضیلت ته دې امت انی بما تعملون علیم یقینا زه ستاسو په ټولو عملونو باندې پوهیږم دا صح زجری چې څوک پوهیږي نه ولې خلق څه کوي ډیر کم دي چې هغه عمل صالح عمل په سنت کوي او ډیر زیات دي چې هغه عمل په خپل طبیعت کوي په خپل رسم او رواج کوي او د خپل اکابرو په طریقې کوي دا وی غیزا سکړي ختمونه کړي دعاګانې کړي تاسو په مړو په ځای خیراتونه کړي کا یو مې یو کسل ویختي وي ښا مونږ هم دا سکو مشران طریقه نشو پریخوز نالاوی ایزا دیوینا ما کنخا تو پتمه چه دی عمل پو جوزو جنت تلالشم نا پدی نشد لی انی بی ما تعملون علیم رد شرک دی صورت کیو شاول فی البرکات تبارک اللہ احسن الخالقین او دا سی رد دا شرکی فیلی دوارو شو نو دیده که بیش کانو بشان صورت انبیاء چاویلیو چی دا خود پیغمبرانو دینو التوم اللہ ذکر کل پیغمبران دیر پا کسرت سرا اتلسو پوری او دلتا ہم ذکر کل ناغیوی چدا خود آغی دینو که دی چدومنگ دین جدائی تک آغا پیغمبران دیو دیر لوی خلق دی دیر پاک خلق دی دا پا بندے والا پا غیبان دیخی وی امونگا جزانیو کمزوریو غریبانیو نمونگ باندے والا دا سنو ننی حرام کری خواب نجواب راگ چنا دینی او دے دینی او دے فینا زی امتکم امتا واحدتن او بے شکا چدا کم ذکر شو پدی صورت مومنون کی دستاسو دین دے دین یاو انبیاءو دین او استاسو دین یاو دے فرق پکی نشتا دے در دنیا سیاست ندے چھ بس اگی کی ازادی دا کنا چھ دا چاہ کم پارٹی خواہی نو بس اگی سرکی او ہر یو کی داغت دنیا کامیابی شتا کنا کاری پارٹی سرشی او اگی راشی داغی اقتدار راشی نو دتا پک ڈیر سمیلاوشی ہر یو سر چکے گی واللہی پا دن کی دا اجازت نشتا جس تنن دیو جماعت سر ہے سبا دبل جماعت سر ہے دا سیاست ہے دا دنیای پاٹ ہے دی چطوے یرد دغم خدا دغم خدا ندا بدا پکے کمیوشو قرآن بیا ولی زورن ذکر کئی دا زورن خو پکے ضرورت پاتے نشو چطوے چیر بد در چاہو خدا کسوک اشاعت سره شو کسوک جمعیت سره شو کس جماعت سره شو کسوک بس در چا خپل دین دی کنه نا دا دین دی دینو نشل ندی دین یاو دی او خلق دوکا دی خواه کسوکر سکی نوی مون پا حق ویو بیشک دا دین دی ستاسو دین یاو اس قرآن پا خپل تفسیر کئی جدا دین ایستا ہوئی وَأَنَا رَبُّكُمْ فَتَّقُونَ اللَّهِ ذَسْتَاسُ رَبِيَمْ نَزَمَانَوْ يَرِيگَئِن رب بلنشتا ورے تاو دنیا کے ارباب جوڑ کری او نمونے و تیخذی چدا غوث اعظم دے ابل بغاو سے اصغر انو دا دا ملک نمون دا قطب دیو دا اللہ وینانا وانا ربکم بس دین دا دی چسوک عقیدہ ساتی چنما رب اللہ دی ربی اللہ ربنا اللہ دا غاصل دین دی خواد او بیا دا اغا بندگی کئی اغا تعاجزی کئی دا اغا نسوال کئی دا اغا نحاجت واری او دا اغا نپدل کیار کئی او اغا سر محبت ساتی دی تا رب وی کنا خوا چی دا سمر کارو ندی دا تا دیو اللہ دا پارکے نتا اغا تخپل رب وی کنا خوا اللہ وی زمانو یری گئے چه سلیمان تقوی دا خود تقون بیا اشکال شو شیخا دبت دام خومن لیا چه دمونگو دام بیا و دینی آو دی چه قرآن بار بار وی کنن دا خویول دارو تو با گیدوم را بیشمارا دلی و پاٹی و جماعتون و احزاب چی پیدا شو دا یو حزب دی دا بل حزب دی نمونه ولی او جدا جدا دی پاقیده که هم جدا دی، پا عمل که هم جدا دی، دین خویان نشکن او گورو تا چه بده ملک کسوم را دینو ندی آنور خوا اللہ تا معلومی مونگ دا خدا پل ملک حال معلوم دی چه سوک علی تا آواز کئی یا علی نخده پات شکن یا اللہ خونر یا علی داوی سوک پیغمبر تا آواز کئی یا رسول اللہ یا محمد دا آواز تا کم دیکھو یارا وی آواز خو عبادت تے آواز عبادت نہ بلکہ دا عبادت مغز دے پیغمبر وی الدعاء مخ العبادت الدعاء هو العبادت دا آواز نہ دے دا عبادت نو چې تا غیر اللہ تا آواز وکنو دا عبادت چھو که کنور پا کسا گوری فتقطعو اللہ وی خواہ ٹوٹی ٹوٹی ایک یہ گانو زان لا دین جوڑ کاغی بل سوک نبی جنی بید علی نا بس صرف آگا پی جنو خان مولا علی مدد آو بیاتو بخد عقیدی دی کنا جنگل پہاڑ کہتے ہیں نام علی علی بوٹی او ونی او ارسو وی چالی یا علی خان او مشکل کم رے حل کرے تو یا علی علی ازو اتاواز نکی دخوند پارا بلکی بھی مشکلات را لحل کا مشکل خشا ہوتی ہوئی خان خاند دو سوک پیغمبر تاواز کی بس بل سوک نبی جنی یو پیغمبر پی جنی چه اغت حاضر ناظر وی اغت غیب دان وی داوی باقی دخوا وی چطوی چه محمد رسول اللہ دی سمان ناظر اور نو وی گرده مانای دکان تو ولی غلش وی چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے وی تا پخپلا وی چی دے نو دے خو آغا چاہتا وی چستا خواکی ناس تی او تی موجود گانی چه موجود دکنا پیدا قرآن کی دا سراغلی دا دے کم دے ما توخیا کنا دے خو پختو دا دا پختو دا دلیل لے ویزار ما تا سراغ مانا لے چه دے مانا دا چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے نویلو کو ڈیفی کرو کا سمت تبک کرو قرآن ہر دے کی ممتا امر کئی چی خلق سو چکے تتفکرو سو چکے افلا یتدبرون القرآن کنا ویٹک دا کنا دا دے چا سر راگلے دے رسول اللہ سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے منگو آئیو چی رسول دے وسم دے مخیو محتر قیمت پوری و رسولی نستاد آغا ثابت نشوا تا خود آغا ذات یاد ہے کرنے دلتا کہ وہ ذات خبر نشتا دلتا خبر دا آغا دا صفت تا دا رسالت تا امونگا امانو چی رسالت تیشتے اید امونگ سروس دلتا دے پخام و او بیا تر قیامت پوری نوری خلق لدو کور کے او خلق گمرا کے دہود یہودیانو آغا کار کے خواہ دا خلق دی کنا یبغونا عوجا چی پا دین کی کگی کگی لاری و باسی ایسو دونان سبیل اللہ خلق دا دین ناری نو هغه جزان څه پوېږي چې او دې یار تاسو مرغړه ته وکړه اداسه نور ور پسې والخه پیران میران پیر پرس خلقو دا ویلا بل شان دین ده ها تو وخت چې هغه دین له چاته چالي ترې نه ده او خلکو یې را جمع کړی او ذکر وکړي په ذکر نه پوي الګا ذکر خو قران دی سورته انبیاء کې اته دلوي چې دا ذکر دی دا ذکر دی دا ذکر دی دا څه سو ہے خلق دو کا کړه ښا د قران نه بن کړه ښا چې دا دین دی حلقې کوا مراقبې کوا دا کیسې جوړې کړې ښا نو بازار چا خپل خوا خدام ته پوز نشته آزاد آزادی ده چه زوک سوئی نو بس تپوست نشی که دی رنگی ولد دین او رنگی ولد اسلام او رنگی ولد علم ورکره دی چه ولی گوره قرآن نوی اگه خوم ده قرآن و حدیث نوی که نخواب فتقطعو امرم بینم زبرم پس ٹکلی ٹکلی که دی خلقو اگه دین خپل پخپل میند که ټوکړې ټوکړې زبورا بشمار نه سمره بشمار دین ځوانو یو شاد دین دې سیکانو بل شانتی دین دې ګره پاکه کوپر کوم دغه اتفاق نشته او موږ باندې تراس کې تاسو مسلمانانو کې سورړې له جوړ شي وي وای قلبیلا ځانو ګوره تا کې سور ډلې چې مونږ کې وړلې نشته ا کته ګوري چې مونږ کې نه دغه مسلمانان نه دي استاسو مرګري ښا ځان سره کوړته بوزه دا استاسو مرګري اسلام چې چا کېنو هغه داسې نه وي آیو دا خلق ده کله کې کډيري خو پاغي کې بل رنگ نه وي یو رنگ به وي صبغۃ الله كل حزب بما لديهم فرحون هر یو ډلا پاغ دین باندې پاغ تاریخ باندې پاغ فیدا باندې چې د دې کوم خوا خدان ډیر خوشاله توبه توبه ډیر خوشاله ده موږ مسلمانانو اجزانو بس خوشالي ښه زګه غی ته الله ویلی چې دا دنیا ستاسو لپاره جیل دی نو جیل کې څوک خوشاله دی ا دنیا سجنن للمؤمنین او جنته للکافرین او غی خو په جنت کې څنګه زګه خوشاله کیږي هر ډول باغذین چې د دې پنځسته نو دې خوشاله دي دا څومره واضحه خبره ده دا خو دیو جت نتا پوسو که دیو جاہل نکنا ازی دنیا کی سورا پاٹے دی ناوہ توی چی رب شمارا لے خونشی ازی چی ار یوزان لدین جوڑ کڑے دی ندی پدی باندے کلک دی آوی دا سے خوشحال دی چی مٹی آیا خوری برگر خوری چې ختمو کیو توبه توبه او یا د اختر ورځ راشي یا روزه تیر شي ډیر غټ مال جمع کی ډیر حساب جمع کی نبی خوشاله دي کنه هر باطل ډلا هغه په خپل باطل باندې دومره خوشاله دي باطل دین باندې ښا چې موږ مسلمانان خو کمزور یو مون خو خپل وس کو او بیا هم زمونږ نه پکې کمزوري غلطه خطائے کی او سوال کو چې الله معافی راته وکي بنده ما یوسه ما او زما یې او زما بیا چې شپې ته نو واوري سٹ سالہ وہ نو اوی ہو ڈیر جڑاو فریاد کی جیار آو اوی ہو ڈیر جزان دیو ڈیر کم دوری دی او دی چی دی کنا بی مالا دیہم خان کدیتا دیووی چستاو داکار غلط تے او ہو ہو ہو بیا وزان رسائے خان او دا خلق ندی کنا ماشی میگی دی دینا بیا کم دا اخلاسی گی خان ټول باطل ټول از بخپل میان کې یو بل سره سر جنگ جګړه سو دغه کوي خو نه دا ټول یو رونه دي ښا او د خپل پلار سکه زامن دي دی ابلیس سی وو دا دغه سکه زامن دي که نه نو داسې مونږ او تاسو ته یو بل سره نور زمونږ په مقابله کې دي یو موټی دي ښا کل حزب بما لديهم فرحون تو تا وګورنو تیو هندو تا وای چې دا تاسو کې او وی دا تاسو کې تیو سیک تا وای چې ور دا تاسو لاس تاسو چولې دیو نا به وی چې تاسو نه وړې خو ولي وی تاسو خو قبرونو ته پراته او وی سورہ دا مزارات تا توش مارم دا دا چا دی دا دا مسلمانان امون تا خو اخپل پیغمبر اغیب دان لپیغمبر مانی سوکا گورو نانک مون تا گورو نانک ویلی دی دری خبری را تکڑی دی امون دا اغا پا سنتو که بالکل کمزوری نا دا کڑی بالکل یوی طرح طویلی چلست و تور تار آچوائیں ہاں بلی را طویلی دی چی کپردک آچوائیں ایلنگو خلان دی بطنا چوتے کوای چوتے وخی خا لیکن معشومان دا چڑے نہیں یا پیمپر ہاں ابلی را طویلی چی گرو ویختو تا وسنو آئے ویختو کار پا لیلال دی با خویختو تا وسنو ہے خواہ اوی منگا باقی دا خپل پیغمبر سنت دیر پا بندے سرکو اوی تاسو تاسو مزانتا مسلمانان وائے مسلمانان خو منگیو تاسو خوی کل دا قبرون نگوارے کل دا پیران نگوارے کل پیریان نگوارے او دا ستاسو دغا دین دے کل حزب بما لديهم فرحون هر یو ډلا په هغه دین باندې چې د دې خوخ دې ډیر خوشاله دي ته نو دې ته دعوت نشي ورکې دي چې وسله په خپل باطل باندې دومره خوشاله دي چې وې زه په سر ورکول ته تیار یم زه په مال او جان قربان کول ته تیار یم نو ده تبا دعوت سنگ ورکه لکا زکا اللہ رب العزت ویخا فزرهم پریدا ولی اونی ولی اسو نا فزرهم دامانا چیڑو التفات وطمع کوا گورم وطمع اڈو یی ده کاغذ نیو باسا چیز ما پا کتاب کی دی نشتا دا مانا دا غم خادی و سر مکوان سلام پہ مکوان روزگار ور سر مکوان بالکل فضر ہون کدا سی پروتی چتا پر روٹ کے او پلار کے اولت ٹکی نبس و ٹکی بدا خو انسان ندیکا نا دا خو شرمخ دے لیو دے او سور دے پریج دا مانا دا پریدا دی لرا پدیخ پلا مستے کے او پدیخ پلا بیوشے کے او پدیخ پلا گم رہے کے حتی حین تر یا وقت پوری او وقت خوڑی رانیز دے دے وسخا تو گوری نا وجی تا پوسکے چنن نصور وزدان وجی مارات خواہ سبا بیا یو ما دا نا خوڑیر را نید دید حتا آخین خواه غمره ستاوی غمره غمره دیتوی چه او سلی سمندر تاو دانگی او پتیونی لگی او کدیر خلق ور پسی گردی لیکن نشیمون تے دیتا غمره تین نو دی خلق و هدایت نکی گی اللہ وی دی پا دی خپل کبر کی او پا خپل دین بی دینائی کی ام دا سنه نووتی دی و حد ترسی دلی چه دا غی اصلاح ممکن ندا دا انسان پا عقل کی ها اللہ کئی نا لاجد خدا خلق تا ادایت نکو ما سوسو زائی ویلی خوا پریدا دی لرا پا دی خپل مستے کی او پا دی خپل بیوشے کی تر یو وقتا وسه رو رو قران واضح حقیقه بالکل مونته مخامخ کی چی زاد غوروتی اول خو ته پیجن نه چدا خزه ده که سره ده توبه ده نو ویخه ایا سبونا خا ذی دا گمان دے انما نمدهم بیم چه بیشک حقا چه ما دی لرا زیاد زیاد ور کری دیم ما دی مضبوط کری دی پاقی سران دا سشی دے من مال و بنین مالون دی او زامن دیم دا دنیا پرست دقا شی دا مطلب دے نخوا مال او زامن المال والبنون زینة الحیات الدنیا خواه نو دی سو گمان دی دی دا گمان دی چه نو سارع لهم پی الخیرات دا مندل دیل پتلوار تلوار باندی ورکو د دنیا خوشحالی و دا دنیا نعمتنا و دا دنیا برکتنا دی دا گمان دی خواه اللہ باللہ شعرون دا خرپ سپوئی دیو دسنا خبر دی دا سو کیا دی دا اغا سو کیا دی چه کخپل مناسب پخپلا طریقہ باندی منز گئی کنا خیر خیرات گئی دغا سے روجاوم پکی نیسی دغا سے حج لوم دی عمرو لوم پکی دی دا کئی کنا او بیاوی چی دا اللہ چی مونگ لدا عرص دیر را کری دی کنا دا زمونگ دا دی مندو دس برکت تے ایپا مندو دس پوئی ایا لو پریس بے حد مالدار سره یو خان بے حد مالدار سره یو نو د استاد نن تاسو کو چې دا استنجا چې وتوي کنه سنجا دا چې سره کوي کنه نو دا ټول تر دې پندو پورې وار سوي دي او ته وینا پندو تا لندر سنجا ویسا خبرم خو خلق چکین نو او باچی او باچی زانتا او صابون ویو نو ویزایم چکن زخو دا چلکو ما تو برو سکن او دا سخا مالدار دیتا سوی سخا مالدار از دین نو خوابنو یاد کداستا مندی دستاو دست دی تا پا دی باندی گمان که چرا مال چه اللہ سراکی مال دولت اولاد زامن علوی لوی کورونا دامن زمان دا دی منز و دست برکت دی آو کنا دا طول دا سیدائی دا چوی نه کنا دا متکبرین زمان استا بشانت خلق سرا ای لا سمنا ملاوی خبری تا وگم نکدی خپل چپلاسی تا و خپل اردلی تا وی چه تو تا پوسو که جدا سوک دی تمر خدا غی نشد اخا تمر دا غی نشد اخا ناغی دا گمان که چه دا زمونگ چه ارس دیر دی دا زمونگ دا دی عمل برکت تی زمونگ دا دی عبادت برکت تی زمونگ دا دی خیر خیرات برکت تی زمونگ دا دی سلوی خطوب او دا یو لسم برکت تی چه مونگ دا پیرانی پیر پنم باند یو لسم ورکو او کنو او دیر برکتی شید کنو او ادا نور چی شنطو تیانو دیوی دا مونگ تر چیر سدیر دی کنو دا مونگ تر دی برکت تی چی الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ وی دا خورا دیر برکتی کلیمہ دا کنو تم رسواب پبل سکی نشتا نا پا قرآن کے نا پا لکه دې کې چې څومره ثواب دی وګورو ته قرآن په خپل وایي چې آیات سبونه ها دې دا ګمان کوي چې انما نمیدوم بی ممالی و بنینا چې به شکا هغه شی چې موږ مضبوط کړی دی لره پاره سره په دنیا کې چې هغه مال دی او زامن دی نصار علم فی الخیرات نو دا دی لزرزر د دې خپل عبادتونو په وجبان دي په دنیا کې ورکوما آخرت خوې خود زمونږ دي ولي ځکه وی حدیث کې راغلی چې الله په څلو نعمتونو کې یو را لېږلې او یو کم سلی قیامت تفریق دي نو هلته خو به ډېری چې په یو کم چې په یو نعمت کې الله موږ باندې دومره فضل کړی کنه نو مدرسی دیو جماعتون دیو انمون تیو تاریخ دی گلزار مدینہ فیضان مدینہ دا اگو رو تا دا سیخو نی جول کری کنا خوا مددی دا خیال لی چدا چی اللہ مونگ لرا کری زمونگ دا دی صلاة و سلام پوجا باند خوا اللہ یباللہ شعرون پاگل پونشوی لیونی پونشوی او شنی کپڑی دی خلاص کلی دار تا چاویل تا پٹکی چاوالی دا تا چوالی دی داو پا مسلمانانو که چانو والی که شیطان والی زکا اگه دا نخری دیری کئی نو دا بیم پکی کلی نو خوا بلای شعرون اللہوی نپوی گی دیوت پا دی نپوی گی چه دا زدیر دا اعمالو سمر ورکوما و بدل ورکوما و عوض ورکوما او کنه دا زد پا دی باند امتحان کوما چه دی پا که زمانم اخلی زمان شکریہ دا کئی نا کلمه وی بسم اللہ وی او دا دی چه کم عبادت کئی نو دا عبادت تی ګوره څوک مونږ کینو په موسی باندې تندې لګی لکه تاره کم ځین راوړې پیدا د کربلا خاور ده هیڅ دې دین پورې سم ټوکی جوړې کړی ښا مخکې په اول کې هم د مؤمنانو وو صفاتونه بیان شیو کنه او دلته هم ګوره وو صفاتونه بیان یې د دې په مقابله کې چراشه مؤمنان ته نذیر دي ان الذين من خشيه ربهم مشفقون بشکا کسان چې د یری د خپل ربنا د هیبت د خپل ربنا هر وخت کې رپیږي او بوګنیږي چې خدای یاد شي وته کنه نور رپیږي د یری نه ها دا مؤمنان اته د چا نه یریږي چه ده غوث اعظم نمو آسته که دیو یریگی خواه ده صحیح مسلمان ده کنه خواه علی که تا ده غوث اعظم سی از پیرانو پر نمو آسته که نو دیو یریگی اگه ده خدای نمو تا شل دلاخ لی کنه پروه نی اگه خدای سپی جنی خواه دویم والذین هم بی آیات ربیم یؤمنون هغه کسان دي چې پایتونو د خپل رب باندې یقین کوونکي دي چې قرآن زمون کتاب دی، قرآن الله را لېږلی دی، قرآن زمونږ د زړه سکون دی او تسلی ده، قرآن زمونږ د سترګو رڼا ده، بآیات ربهم یؤمنون. او دریم والذین هم بربهم لا یشرکون، مؤمنان هغه کسان دي چې د خپل رب سره بالکل شرک نه کوي، لا یشرکون. سلورم والذین هغه کسان دي یؤتون ما آتوا، چې ورکي ورکړو کوي د الله په نوم باندې هغه څو چې ور یې کړو، یؤتون ما آتوا، ورکي مالونه ورکي هغه چې ورکړي دي، زکاتونه ورکي، خیراتونه کوي، مسکینانو سره یتیمانانو سره امدادونه کوي، خاص د الله د رضا لپاره. وقلوبهم وجلتن، او زړونه په یره کې دي، ولی انهم الى ربهم راجعون، د دین یریږي چې دی با خپل رب سره خپل رب ته رجوع کوي، واپس کیږي با. نو دا یره د وسره چې الله چې زموږ د عمل به قبول شوی او کنه، زموږ د منځونه او زموږ د خیراتونه او حجونه به قبول شوی او کنه. دا مقامو چې ام المؤمنین تپوسو کده نبی علیہ السلام نا چې دا الله یادی کنا چې زړونه یریږي چې موږ نو اهم الذین یسرقون و یزنون او یکذبون، دا هغه چې دروغ وي، بدکاری کوي، چغلې کوي، قسمه قسم غلاګانې کوي، دا یادی. نبی علیہ السلام ورته وی لا نه دا نه یادی، هم الذین یصلون و یصومون و یتصدقون، دا هغه خلق یادی چې منځونه هم کوي، روزی هم نیسي او خیراتونه هم کوي، دا هغه خلق یادی چې زوره کوشش هم کوي او بیا هم یریږي چې قبول شوی به یو کنه، دا هغه دا د مؤمن شان دی. ها ولی په الله خو چا زور نشته، نو ځکه ته بس عمل هم کوي او بیا منت هم کوي چې الله قبول کړي، یا الله زما خو دغه وس و نور، نو یا الله قبول کړي، زه ډېره جزما کمزوري ده، اګه زما نه به څه کمې بېشې شوي نو ماته معافي وکړي. دا د مؤمن شان دی. ښه نقول اولئك يسارعون في الخيرات، دا کسان دي چې تلوار کوي د دین په کارونو کې، په عبادتونو کې، د الله رب العزت پر رضا کې چې هغه په سبا باندې رضا کیږي، نو دي په هغه پسې منډي وي، دغه سي د پیغمبر په طریقو پسې او په سنت پسې، دا دي اصل کې. ښه نو بلو گورهم لا سابقون، او دی دغی عبادتونو تا، او دی دین تا، او دی سنتو تا، دا هر چا نمخی شوی دی، دا نور خلق رستو پریخ دی، ادیو تا مخی شوی دی کنه. خواه نو گورداو من خشیتیو مشبقون، او بیعت ربیم دوا بربیم لا یشرکون، دری یوتو نما توسلور، او قلوبهم وجلتن پینزو، او انهم الى ربهم راجعون، اولئک یسارعون اشفق وهم لها سابقون، دا هر چانه و تمخ کشوی خواه. دا اسی بتون ایسن چول که بیان کلیو، نزل تیبیا بیان کلن سورت مومنون کی د مؤمنانو سوار لسی بتونه شو. ها یا ایوه الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا، اے پیغمبرانو خوراک کوئے صفا او ستران او عمل کوئے نیک انی بما تعملون علیم بیشک دوستاتو پٹولو عملو نباندے عبادتو نباندے خپوئی گم وینازی امتکم امتا واحدتا او بیشک دا چی بیان شو پدی صورت مومنون کی حال دا انبیاءو تر عیسیٰ و تر مریم پوری انو دا استاسو دین دے دینیو اغدادی چوا انا ربکم فتخون زستاسو ربیم زمان یرکوے دا یو دینو فتقطعو امرهم بینهم زبرا ٹکلی ٹکلی کو دی خلق و اغاقبل دین لرا پاقبل میانز کی ٹکلی ٹکلی بیشمار فرقی او ڈلی جوڑی شوی یو ڈلی با جوڑی شی چیز وقت تیر شن آگی که بلی جوڑی شی بلی نو دی یوی نبا پینز شپک جوڑی شی خواه زکا حق خونه دیکن کل حزب بما لدهم فرحون اره یو ڈلی پا غدین باندی پا غدین عبادت باندی پا نظریه باندی چیز دی سنگا خواه دا فریحون ډیر خوشاله فزرهم پریدا سو مطلب ګور و تما سلام په مکوا تپو سه مکوا کو بیمار شو مردار شو جنازې له مزا په قبر مو درېګا زمانا فزرهم ها دا نه چې ګنې دعوت ولا مور کو دعوت خو ورکه اخر اغله دې زپاره وکا دعوت بورکے اور نور بو سر بالکل تعلق نہ ساتھ پدی خپل مستے کے تری وقت پوری ایحسبونا ذذیذا گمان دے انما نمیدتوم بی چی بے شک حوشے چی مادی خو مضبوط کری دی و خمی پورا کری دی پاگے سرم من مالی و بنینا چی مال دے زامن دی دا دی مطلب دی ادا مولا خور کری دیر نو دی سکو مان دی نو سار علوم پی الخیرات دا دی لگ زرزر خپل برکتو نورکو من نعمتو نورکو من چی دی سنگا خیال لی چی دا زمونگ دی اعمال و سمارا دا بلا شعرون اللہ وی پوانش دا خو امتحان دی دیو یو نعمت بستانا تپوس کی ان اللذین هم من خشیت ربی مشفقون بشکا کسان چه ده حیبت او ده روب او ده شان ده خپل ربنا پهر وقت کی یریگی واللذین هم بی آیات ربی هم یؤمنون اوغا کسان چه پایاتنو ده خپل رب باندی یقین کون کی دیم کسو کتا دیر ہوئی کنا شیر دا دیر خامل لے دا دیر خکار دے دا وزی پا دیر ہوئی نا که قرآن کینو بے امان امان دا قرآن نسیوا من نمان هم بیهی یؤمنون والذین کسان دی هم بی ربیم لا شرکون چی دخپل رب سرا شرک نکیم والذین کسان یؤتون ما آتوا چې ورکوي دا الله په نوم باندې څومره چې وسکیږي هغه چې ور یې کړ وقلوبهم وجلة ازرونه په یره کې دي انهم الی ربهم راجعون چې دی به خپل رب ته واپس کیږي نو چې عمل به قبول شوی او کنه مسلمان سره دا غم دی ښه اگر پہ پخر نہ کئی اولائے کا دغا سبتن والا خلق چدے اسارعون بالخیرات دی دیر تلوار کئی پکار دا دین کے پکار دا سنت کے او دغا سے دا قرآن و سنت پا خدمت کے او دغا سے پا توحید و سنت کے خیرات تا دی وهم لا سابقون او دی دی دین تا او دی دین احکام تا دهار چا نمخ کی شوی دیم دمرا مخ کی والی بل چا نیکڑی چا مخ کی ویلیو فاستبقوا الخيرات. اے خلقو اے امت تاسو در طول و نمخ کے پا دن کے خواب ذان مخ کے کہے چی رستو نشے گوارے خواب